بسم الله الرحمن الرحيم. باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم نور ملائكة مثل وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ باب په معنا د قول د الله کې ولقد رآه نزلة أخرى. دې قول څه معنا ده؟ او آیا د الله حبیب خپل رب کتلی و په هغه شپې کې چې اسمانونو ته ختلی و او که نه و کتلی؟ نو په دې کې د علماو مختلف اقوال دي، تقریبا څلورو پورې اقوال علماء کرامو نزی کرشوی دی. یو داده چه بعض خلق بالکل انکار کئی چه دا اللہ حبیب نو کتلے، دا اللہ حبیب پل رب نو کتلے پشتید معراج. دویم قول داده چه کتلے ہو، وغی کی بیا دوا قوال دی، سو کوئی کتلے ہو نسرنگی کتلے ہو پسترگو دا سر سرا تو میجید اللہ حبیب سترگ مبارکی وی خلق ہوگا. او دویم قول پاغی کی دا دے چی قتل او پسترگو دزر سرا. سلورم قول دا دے چی بعض علماء توقف کرے، اڈوی پاکی سویلی نیدی چی قتل او کنی او قتل، لکا حدیث پاکی مختلف راغلی. قاضی عیاض رحمه الله وی اختلاف ده ده سلف و ده خلفو چه آیا ده اللہ حبیب رب قتل و قلیلت و اسرا کی کنا. معاشر رضی اللہ عنہ انکار کئی چه نیو قتل. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چه نیو قتل لکتا اس تبراشی. مسروق رحمه الله ته تپوس کړو د عائشه رضی الله عنها نه چې آیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خپل رب کتلی و په لیلۃ الاسراء کې او کنی و کتلی؟ دې د کوفی نه راغلی و عائشه رضی الله عنها ته، او عائشه رضی الله عنها په مدینې کې وه، او د دې رائے معلومولا چې آیا د الله حبیب پل رب کتلی او په لیلۃ الاسراء کې او کنا. نو سلام پی واچو لو پایشی رضی اللہ عنہ اخوا د فردینا، او بیا کې ناستو تکیا یو لګولا. بیا یې ورته وفرمایل یا اما اے موری، آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کتلی او پشپی د معراج کې کنا؟ نغی ورتو فرمائل سبحان اللہ لکرست براشی وی زماق وی اختودری دل پا بدن. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائل او زماق دا بدن پا رتیدو شو چکانا میدا خبر واوری دا. اغدری خبری چرتے دی چیتا دا آغینا خبر نی، چاچی دا دری خبری وکنو دب دروغ ویلی. یو دا خبره دا چاچووی چی دا اللہ حبیب پل رب کتل دے پشپی دا معراج، نو دا با دروغ وی. او دین عائشی رضی اللہ عنہ ورطو فرمائل چاچی دا وی چی دا اللہ حبیب یوشی دا وحی نا پٹ کردے نو دا بے دروغ ویلی، زکر قرآن کی اللہ فرمائی بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. نو کدا الله حبیب وی سشی پټوله د هغه امور د وحینا نو دا خبره به پټکړی و چې پکمه کدا الله په حبیب باندې ملامتی او عتابو اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشى وقال الله حبيب سفطول ده وهنا دا ایت به پټ کړی ته په عتاب دې دا وی دفار او درم چې تاو ته زیاده حدیث بیان کو چې د سبا په حالات جو کوی دې دایمه منای د سبا په حالات د الله حبيب کوی دې دایمه منای وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دا فتوا واوریدا مسروق رحمه الله د خپل مورنا ام المؤمنين او د ته ابن عباس رضی الله عنه د فتوی په توا چې غوی خپل رب کتل ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی وزلبانه کتل دو پیری او هغه سر روایت د ابو ذر رضی الله عنه چې الله حبیب نے تپوس کو تا خپل رب کتل او الله حبیب ورته وی رايت نورا وچې مسروق رحم الله تپوس کولو نو تکیای والے وا لکه عرب ترنګي چې تکیا وای آی چې خبره مبر ته وګ نیسی قران کې راځي ولا مستانسین علی حدیث وږي چې تکیای والے به خود لری سفر نه راغله چې کله دا پښو اوریدا نوې اوریدو را اوریدو په دې مجلس کې تکیایونه والا او دا سټو د ادب د وجنا یو خپل خواوري د بیا یو فرمایل اے عائشہ رضی الله عنها اے مورې ما سره د نرمۍ خبرې کواو د صبر او صبر وکړه چې کوم جرأت کړو او تانه ته پوس کو او ما ته مهلت راکا او تلوار مکوا او دا سینې کولاو کا اگر کستا ما استاد یو ستور دیږي الله فرمائینا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا او حالا بهما اوحا عائشه رضی الله عنها ورته فرمائین ز اول دا چانم چې ما دا الله د حبیب نبی ایت بارک تپوس کړو نو ما دا الله دغه فرمایل انما هو جبريل دا الله حبیب جبريل علیہ السلام ته تلو دا الله دی جبرئیل په خپل اصلي شکل کې نو کتل مگر دا دوه کارته وای مسروق رحم الله کوفی ته واپس لاړو او نشر کوله فتوا د ام المؤمنین پر مرګرو خپل شاګردانو ته وی بهرحال پکې اختلاف دی د علما کرامو دا خود عائشی رضی اللہ عنہ خبره ده دی باب کی بذکر کی گی چاوی رب نو کتلے او دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ قولن دے او دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ہم دے او محدثین و دا متکلمین یو جماعتن دی طرف کتلے چی رب نو کتلے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا روایت تے چیا فرمائی دا اللہ حبیب بل رب ليلة الإسراء قتله او داد ابو ذر رضي الله عنه د كعب رضي الله عنه او د حسن داد اوي قول دي او حسن او هو قسم پرو په دیوانه چې رب قتله او د ابن مسعود او د ابو هريره رضي الله عنه نن داسې منقول دي او دا احمد ابن حنبل رحمه الله نن او بعض مشایخ لکه ماوی غی توقف کرے خبره نه درکړي وایي څه دلیل واضح نشته خو یې جایز ده چې الله په دنیا کې جو کته شي ځکه وایي موسی علی السلام نو خپل رب نه سوال کړو چې الله ما ته دې خپل ځان وخایا نو پیغمبر دا هغه شی سوال نه کوي چې هغه د ممکناتو نه ني بیا پای کې مو اختلاف دی چې موسی علی السلام رب ته تلو کنه مقتضا د آیت دادا چې غره کتلې و نو باز علماء ترجیح ورکړه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دی قول تل کدی باب کې بتاو سره شي او هغه سره د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په قول وای دلایل هم دي حدیث د ابن عباس رضی الله عنه دی هغه فرمایل اتعجبونا ان تكون القلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم آیات تعجب کوي د دې خبرنا چې الله ابراهيم عليه السلام په دوستۍ سره نیولې او موسى عليه السلام کلیم او خبرې ورسره کړې او رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه خپل رب کته لهو او د اکرما دا غنم دي هغه وي وي دا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تپوس شو چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل رب کتلی و غورتا ہوئی آو کتلی و خپل رب او حسن خما مخ کیوئی چه غب قسم پڑو پدی بانی چه لقد رآ محمد ربه صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بی خپل رب کتلی اوز دا عائشی رضی اللہ عنہ قول سر بسکو جاوی نیو کتلے نو علماء کرام عائشی رضی اللہ عنہ حقی دا خبر ندے ورکڑے چگنی ما دا اللہ دا حبیب ناوری دلی دی چی دا اللہ حبیب فرمائل چی لم ار ربی دا اللہ حبیب دا ندی فرمائل چگنی ما قبل رب ندے کتلے دا خو عائشی رضی اللہ عنہ یو استنباط کړی دی او ظاهرا دا د الله د حبیب ناغي نقل نه ده کړی چې د الله حبیب صراحتا ویلي چې ما خپل رب نه ده کتلی عائشه رضی الله عنها د دې قول تعویل کړي و ما کان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا ندی مناسب د پاره دی او بنی ادم چې الله ور سره خبرو کی مگر په وحي سره یا اقوا د پردینه یا پیغمبر رولیږي او لا تدركه الابصار نا غي دليل نيوله چې نشي راګيرول دي الله نظرونا امام معمر ابن راشد هغه ذکر کړی کله چې دا اختلاف د عائشه او ابن عباس رضی الله عنه ذکر کړی وای عائشه رضی الله عنها دا ډېر لوی علم والا نو دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ځکه هغه حبر الامه دی او بیا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو شی ثابتای او بل نفی کای او مثبت مقدم بنافی بانی لکه یو کس یو شی ثابتای بل نفی کای نو ثابت والے به مقدمی نراجح قول په دې مسله کې چې چا دا عائشہ رضی الله عنها کر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه راجح اکثر علماء وی چې الله حبیب پن رب کتلو پخلو ستر بسرا فلیلۃ الاسراء کې یو غو حدیث د ابن عباس رضی الله عنه ده او هغه چې حدیث ذکر کین لازمن به د الله د حبیب نه اوریدل زکه خو ځان نه د ځان څخه خبره نه کوي صحابي بیا عائشه رضی الله عنها ته وګوره عائشه رضی اللہ عنہ هغه سه حدیث نه ذکر کوي کینې نه الله حبیب ویلو چې ما رب نه ده کتل بلکې هغه استنباط کوي د آیت نه عائشه رضی اللہ عنہ لا تدرکو الابصار قران کې الله فرمایي نشیرا ګیرول دی الله لنا نظرونا جواب داغې نه داده یو ادراک دی چې هغه ته حاته وي نو خو مونږ هم منو چې الله باندې یو شی احاطه نشي کوله خو د احاطې سره خو لازم نه ده نفي د رؤیت الله باندې یو شی احاطه نشي کوله او الله دې کته شي بغیر د احاطې نه مونږ وایو محمد صلی الله علیه وسلم خپل رب کته له احاطه په نو کړی بغیر د احاطې نه خپل رب کته له ځکه الله باندې احاطه نشي کېده بلغه وما كان لبشر ان يكلمه الله الله بشر سره خبرې نکي جواب راغین داله علما وکړه چې لازم ندي درویتنا چې دنیا سره دی رب العزت وګړي لازم اند وخر خبرې موکي آیت کې خدا دی چې وما كان لبشر ان يكلمه الله الله یو بنی آدم سره خبرې نه کوي دای نه دی ویلی چې بنی خبرې ور سره نه کوي په حالت درویت کې ټیک دا الله دی یو بنی آدم سره خبرې نه کوي خدا خو نه دی ویلی چې بنی خبرې ګو کته هم نشي نو جایز د وجود درویت بغیر د خبرو نه بهرحال دغه قول ته علماو ترجیح ورکړی دا مختلف قسمه اقوال دی پکې ما وصلور اقوال تاسو ته وي ابن حجر رحمه الله وي امام نووي رحمه الله باندې ابن حجر رحمه الله رد کړی امام نووي رحمه الله دا ویلی چې عائشه رضی الله عنها چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت نه فکر نه په حدیث مرفوخ نه دی نه فکر دا امام نووي ذکر کړی نو ابن حجر رحمه الله وی څه عجیبه خبره ده وی په صحیح مسلم کې دا غینه منقول دی چې مسروق رحمه الله ته تپوس کو او خبره چې ما کوم مخ کې وکا نو څنګه دی وی چې دا په حدیث مرفوخ نه دی منقول ولقد راوا نزله اخرى عائشه رضی الله عنها وی ذا اول دا چانم چې ما ته تفوس کړو دینه مراد جبرئیل علیہ السلام دی رب ته نه دی مراد جبرئیل علیہ السلام ته مراد دی نو یو شرح د فتح المنعم شرح صحیح مسلم موسی شاهین لاشین رحمه الله هغه وی دا کوم رد چې ابن حجر رحمه الله کړی دی پا امام نووی رحم الله باندې چې وای زه تعجب کوم د امام نووی نه مغوی زه وای تعجب کوم د امام ابن حجر رحم الله نه چې هغه دا خبره کړې ده ځکه عائشه رضی الله عنها سره حدیث مرفوق لازم نشته لکه څنګه چې امام نووی دا صحیح خبره ده او موږ دا غینه جواب وکم چې دا نور چې علما او تکم جوابونه کړی دي او کوم چې الله دا حبیب حدیث ته چې الله بي وعلم انکم لن تروا ربکم حتا تموتوا تاسو خپل رب نشئ کته تر دې چې مړ شئ نو دا نه منه کوي چې پیغمبر دی وګوري په دنیا کې ځکه کله کله متکلم په دې کلام کې داخل نه کوم خبره چې کوي تاسو یې نشئ کته کې زه ګورم متکلم وحدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوامي قال اخبرنا الشيباني قال سالت زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى ما تقوسكو زر بن حبيشنا بقول الله باركي فكان قاب قوسين او ادنى قاب سوره نجم ايات تي قال اخبرني ابن مسعود او ما خبر را کړه دې ابن مسعود رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه السلام قال ابي جبريل عليه السلام قتلوا له 600 جناح فقس ووزريوين ابن مسعود رضی اللہ عنہ چون کی مسلک آو کم چدا عائشی رضی اللہ عنہ هغه مو چې رب نو قتل بلکې څوک قتلو جبريل عليه السلام قتل او نو دا دلیل شوړای. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن ذر عن عبد الله رضي الله عنه قال ما كذب الفؤاد ما راى. ما كذب الفؤاد ما راى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قول الله کی فرمائے چې ما كذب الفؤاد ما راى قال راى جبريل. ما كذب دروغ نبی ویلی در مبارک بن نبی علیہ السلام ما راى هغه چې کتری دي سی کتلیو. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی را جبریل جبریل کتلو له 600 جناح شپکس وزریوی. دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ دا د مذهب قدی آیت کی او جمهور مفسرین وی چې مراد د دین څه شی ده ما کذب الفؤاد ما را دروغ ندی ویلی زلم مبارک دا الله د حبیب ما را هغه چې کتلیو. مفسرین وی جمهور چې ما را انا مراد څه دي چې خپل رب کتل نو بیا دې کې د علماو اختلاف دی. یو ډل د علماو نه وي خپل رب کتل او په زړه سارا پسترګو د سر سره نو کتل د زړه پسترګو کتل او یو ډل وي چې نه کتل او خپل رب په دې سترګو د سر سره. امام ابو الحسن الواحدي وی وی مفسرینو ذکر کړی وی پدې کې اخبار ده چې الله حبیب په لیلۃ المعراج کې خپل رب قتل او ما کذب الفؤاد ما راى. عبد الله بن عباس رضی الله عنه ابو ذر ابراهیم تیمی ای وی چې قتل او قرآه بقلبه فظلمانی قتل او قتل او پزړو قرویت صحیحه سره معنا دا ده الله د خپل پیغمبر د زړه د پاره سترګو ګرځولې او پاغي خپل رب وکتو لکه څنګه چې سر پر سترګو ګوري. او یو جماعت د مفسرین نو وایي چې نه په دې سترګو حقيقي باندې قتل او دا قول د انس او د اکرما او د حسن او د ربيع د دوی اقوال دي. دا ما كذب الفؤاد ما راى. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سليمان الشيباني سمع ذر بن حبيش عن عبد الله قال لقد راى من ايات ربه الكبرى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت چی فرمایلی دی لقد را من آیت رب الكبرى. دا آیت بشکا کتلیو دا اللہ حبیب دا غنخو دا اللہ نا الكبرى لونا. لقد را دا اللہم پا جواب دا قسم محذوفة کے والله لقد را من آیت رب الكبرى. آیات رب دا مفعول دا را آده او دا من زائده ده و کبرا صفت دا آیات ربیه دا پاره ده او جائز ده چی صفت دا جمع پیو سر او کرشی یعنی جمع دا و صفت پیو سر راشی لکه قرآن کی رازی ولی فیها معارب اخرى نو معارب بگور جمع دا او صفت پو واحد سر راغل چه اخرى ده نو تقدیر دا سره والله لقد راى آيات ربه الكبرى. دا الله حبيب دا الله هغه آياتونه لوی لوی قتل او دینه مراد ټول هغه سيزونه دي چې په لیلۃ الاسراء کې دا الله حبيب کتلی او دا سم کې دي چې دا کبرا صفت شي د موضوع محذوفه. والله لقد راى الايه مندرجة في آيات ربه وواحدة منها. مقصد جبريل عليه السلام ده شجاء الله آيات نتية وششو جبريل عليه السلام فكيوكتو نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه دیت بارک وای را جبریل فی صورته له 600 جناح. دا د ډیرو مفسرینو د سلف قول له چې لقد را من آیات رب الکبرى دین مراد بی علیہ السلام دے او داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دے ابن زید او دا محمد ابن قاب او دا مقاتل ابن حیانم دے او ضحاک رہے مولاوی چی آیات رب الکبران مراد تشیدی صدرت المنتحا دا او بعضی دائیولی چی دینا مراد تشیدی ریخم دیشنا او کبرا اغیق غدوا اقوالو دو سلف ما در تووی یا خو نعت ته د آیات د پارا او یا څه شی ده صفت محذوفه صفت د پارا محذوف لقد را من آیات ربه الآت الكبرى حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا علي ابن مسهر عن عبد الملك عن الطائن عن ابي هريره رضي الله عنه لقد راه نزله اخرى قال راى جبريل جبريل السلام قدره ولقد راه نزله اخرى اي راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الحقيقيه مره اخرى في السماء عند سدره المنتهى بعد ان راه المره الاولى بنفس هيئته في الارض دا نزلتن مصدر دے دا نزلنا تاسو تبقو صرف و نحو کی رازی وی الفعلت للحالت والفعلت للمر دا فعلت وزن چی وشی راشنو حالت توی او دا فعلت وزن چی راشنو آحیعت توی جلست جلست القاری فحیعت دا قاری کے ناستم او فعلت دا یوزل توی نزلتن معنا پیوزل اکل تو اکلتن معنا دادا پیوزل می فراکو کو نو لقد راو نزلتن اقرا نزلتن دا مصدر دے ورا دې کې دا څه ونوي چې ولا قدر اهو مره اخرى نزلت له وي ذکر او یتکم دې دا په نزول سره او په جنو سره د مخکې او یت پشا عباس رضی الله عنه وی را رب سبحانه وتعالى ورا قدر اهو نزلت اخرى اے ولا قدر اهو نزلت اخرى ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کہ دین مراد سے رآه جبريل جبريل علیہ السلام نے کہتے ہو او دا اکثر علماء وی دی امام واحد وی و اکثر علماء وی کہ مراد دین جبريل علیہ السلام کہ اللہ بھی تفضل اس کی شکل کو کتو او عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ وی نزلہ کا نقرا معنا دادا کہتے ہو دی اللہ دے حبیب قل رب لرا نزلہ کا نقرا فضل بل ترا نو مانا داشوا مخی مکتو بیائی پا بلدل مکتو سنگی مخی مکتو دا اللہ حبیب روش کی دو کنا خطوباو کجی دو با ذکر منجون کامول نو خطوباو کجی دو نو حر پیر بی رب کتو نو ای پا بلدل مکتو حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا حسن عن عبد الملک عن عطائن عن ابن عباس رضی اللہ عنهما قال رآه بقلبه دادا غروائج قتله وخفزل سارا الله ورطوزرس کردی ورطوزرس اکا مغمخ تجوی پورا وزاعتوكو حدثنا ابو بكر بن ابو شعبا وابو سعيد الاشج جميعا عن الوطين قال الاشج حدثنا ابو كن قال حدثنا الامش عن زياد بن حسين ابي جهما عن ابي العالي عن ابي عباس قال عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے ما كذب الفؤاد ما رأى ولا قدر او نزلۃ اخرى دا ما كذب الفؤاد دا په تشدید د ځای سره راغله روایت د هشام او د ابو جعفر دی او باقی روایت تخفیف دی قرات عشرو کی سبعو کی روایت ده شام او ابو جعفر ده ما کذب الفؤاد ما را او زمونگا روایت او ده نور قرآو ما کذب الفؤاد ده امام شاتبی وی وکذب یرویه هشام متقلا هشام چت کروی او در رکم دیئے ویوال حبر کذب تقلا ولقد رآه نزلت نقرا قال رآه بفؤاده مرتين جو طرف ایک اتلیو منگا مخی اختلاف ذکر کو چه رویت چه سوک ثابتی جدا اللہ بیب رب قتلیو نو بیا پاہی کی اختلاف کو چه پسکر گوی قتلیو چه پسکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہی چی پزڑے کتلے ہو اعمش نہ مراد دلتے کہ لیمان ابن محران دے راغنون دے او جہما ففتحی رجیم و پیسکان دہا سرا دا دا ابو العالیمون دے حدثنا ابو بکر ابن عبی شہب قال حدثنا حبت ابن غیاثن عنی العامش قال حدثنا ابو جہما بهذا الاسناد حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داوود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا ده حديث ما مخشوه معناه نوكا دي دير اغلو كنا ده كوفي ده سفر کرو مار تو واقعا ذكر کا قالت كنت متكئا عند عائشه رضي الله عنها ما تكيا والي عائشه رضي الله عنها ذكر فقالت عائشه رضي الله عنها فرمى لي يا ابا عائشه ايه ابو عائشه ده مسروق رحمه الله تعالى ده كنيا و ابو العائشه تابعيه فقيه قاضی کوفہ کی او بخل قضاوت کے بیزی ناغس تھی اے ابا عائشہ ثلاثن دا ثلاثن مبتدا دا مجھے مبتدا تا سویلی نکرائی نکرائی بانے کو مبتدا نرازی علا پی رازی چکل پکی لحاظ دا وصف او دا اضافہ توشی مدیزه کی پکی لحاظ دو وصف شوئے دے ثلاث انسا ماناوا ثلاث قلمات چی لحاظ پکی دو وصف شوئے نو بیا مبتدا نکرم واقع کی دیشی اصل کی مبتدا کی دادا چی مبتدا چی یو شیئی نوابا معرفل ولا جوز الابتداء بن نکرم ثلاث من تکلم بی واحدت من انا دری خبری دیتاتی پیوین زانی خبرو کا فقط اعظم آلاللہ الفریتا دفا اللہ بانی درود جوڑ کل قلتو وما هننا مطلق رحمه اللہ مارتا یاس شیدی قالت من زعمان محمد رعا ربو فقد اعظم آلاللہ الفریتا چاچوی تبیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل رب قتل رفلی رکر اس راکی نجلوی درود جوڑ کر قال اللہ بانی قال وكنت متكئا دوي زتكيا لغون جون تكيا نوالوا نو دا خبره چې نو اوریدا نو بیا می نیخ کې ناشته فقل يا مؤمنين انظروني مانا دا امهليني واتركي لي فرصه من الكلام ما تلګ مهلت راکه چې خبره وکم ولا تعجلي ولا تعجلين تلوار مکو په مامانه اوس درنه ته پوس کو علم یقول الله تعالی آیا الله فرمایلی دی ولقد راه بالافق المبين ولقد راه نزله اخرى الله دا نبی فرمایلی مقال تاشر جلال فرمائل انا اول واضح الامة زا اول دبی امت نے امت فا اتو مانا گانو رازی یو مانا ایدی دیتا شیدہ کم چې موږ استعمالو د امت د نبی علی السلام امت مور ته وای عرب وای هذه امته زید دا مور د زید دا اته معنا غوړي امت دی امت دلی ته وای او مختلف معناګان قران کې راغلي انا اول واضح لما سأل عن ذلك تقوز بغض الزي بارك برسول الله سلمنا فقال الله بيكو فرمائل انما هو جبريل عليه السلام داود جبريل عليه السلام لم اره على سورة التي نو قطر الله بيبدل را فاغ سورة كي خلقا لها چه پیدا کرشو داود جبريل عليه السلام فاغيمان غير حاطين المردتين الاود جدو زلونا رأيتمو منحبقا من السماع موقع تتراك في جنده داسماننا حبوت را تجیدو تاوی قلنا بیتو منها سادن عظم قلقی بندون کو داوا سادن ماناوا دبن بندون کو داوا لوی مخلوق دا اللہ ما بین السمای والر ناسمان او دزمک دا من کې کوم اطراف له پټل عظمه کې دوا لغاتې یا عظمه ده یا عظمه ده عظمه خلقي فقالت راشي رجل لانو فرمائل ولم تسمع ان الله عز وجل يقول لا تدركوا الابصار ترى الله دا قولنا دي وريدلي نشیرا غیر رضی اللہ عنہ نظرنا وہو ادر کل افتوا دا اللہ را گرئی نظرنو لرا وہو اللطیف القبیر دا اللہ باریک دین دے او خبردار دے اولم تسمائے تارون ان اللہ قول جو شک اللہ فرمائے وما کانا لی بشرین نبی مناسب پر دے بنی آدم ایو کلمہ اللہ دا چی خبری دیو سر اللہ اللہ وحی ان مگر کوئی سر او من وراء حجاب یا آقوا دا پر دینا او ارسل رسولا یا ارتر رودی اللہ رسولا وستازے الى قوله علي الحكيم او يرسل رسولا فيوحي بابنه ما يشاء انه علي حكيم سورة الشورى دیگه کی تاسو په حدیث کو قتل چې عائشہ رضی اللہ عنہ استدلال نو د قران په آیاتونو سره ان الله تعالی یقول مطرف ابن عبد الله ابن شقیر دا مشهور تابعی دی وای دبا وی وای موای چې ان الله یقول ذات موای بل توای الله ان الله تعالی قال هو یقول موای خدا خبر دا غنه صحیح نه ده صحیح خبر دا ده چې قالم صحیح ده کوي کړه وی قال الله او یقولم صحیح ده ذکوی دی حدیث کې کنه عائشه رضی الله عنها سوال اولم تسمع ان الله تعالی یقول استعمالی قال نه استعمالی دواړه صحیح دي دغه ته اختلاف نشته او قران راغله په دې باندې سورۃ احزاب کې الله والله یقول الحق او په مسلم کې راوی دا ابو ذر رضی الله عنه روایت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها بلا خبره عائشه رضی اللہ عنہ سوئی اولم تسمع ان اللہ تعالی یقول ما کان لبشر سعودی کی ماری کو ماری ها واو نشتا استوا ها اکثرو نسخو کې ده ما کان لري بشری. علماء کرام وایي چې یو کس دلیل نیسی په یو آیت باندې او مقصودی پکې تلاوت د آیت نه بلکې دلیل نیسی صرف په دې آیت باندې نو جایز دي ده لپاره که بعض شی ته حذف کړي. لکه عائشه رضی الله عنها وایي چې ما کان لري بشری وایي په دې ذکر کړی حذف شنو خان نه کوي چې کله ستا مقصد پکې استدلالي مقصد دې پکې تلاوت نه. لکه حدیث کې راځي وی فانزل الله تعالی اقیم الصلاة طرف النهار حالان کیا سنگا دے واقیم الصلاة سورة هود کی او دارنگی وی فانزل الله تعالی اقیم الصلاة لی ذکری او ازر کی سنگا دے واقیم الصلاة تلاوت قواو سر دے او دلیل جنیشن بدون الوام سے قالت ومن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمشي من كتاب الله فقد اعظم على الله الفريا چاچ دا ګمان کو دي الله ابي جوشه پتر دا الله دي کتاب نو دير لوي ضرور ګور په الله باندې والله يقول والله فرمای يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اي پیغمبره اور سوا ما اغه کتاب قران دې جوشه تا تر طرف درفسانا امر د تبلیغ دې خود تبلیغ دا قرآن تریر و این لم تفعل فچرتا دا کارو نکو فما بلغت رسالتا نتابنی رسول پیغامات دا اللہ قالتا شیر رضی اللہ عنہ فرمائے و من زمان انہو نخبرو بما یکونو فی غدن چچا دا گمان کتی دا اللہ حبید دا سبا دا اللہ تو خبر ورکی فقدا زمال اللہ الفریتا فاللہ درو دوکم او الله دې فلم دې نه ټکړې وا ما شوبان جوړي جو تینا نبي يعلم ما في غدي الله دې ورته دعي هذه وقول ما كنت تقول والله يقول قل لا من السماوات والارض الغيب الا الله نبويږي هغه مخلوق چې پاس مانو کې دې پرمو کو پس په غيب باندې پوجن دې طرف الله دې وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داوود بهذا الاسناد نحو حديث ابن علي وزاد قال ولو كان محمد قاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه تاجر جل الله فرمایا کہ اللہ حدیث سے شیر پتو لنا دا ایت دے پت کڑے وچ پت عقاب دے وہ تقول کل تتاویل للذی اقسام ام الله علیه جل انعام کرو پاغبان وان عطا لیتان بے احسان کرو ام سکاله کا زوج بند کدلان سره بیبی په لدی زوج خاون تم وي او خزه تم وي دوار د پاره استعمالي وي وتق الله او يرد الله نا وتخفي دين تطابطور په فضل کې ما اغه الله مبديه چې الله سرګندوم کو وغيره را وتخش ما تاسو د خلقونه لري او الله ډېر دار دي ته يرو کې دا غنا هدايت دې پکړه دې په ټوله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سالت عائشه رضي الله عنها قال هل سالت عائشه رضي الله عنها هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقال سبحان الله لقد قف شعري لما قلت سبحان الله معنى دليل التعجب تستغور دي خبرنا ناپوه مانا داو چې اجر دې الله ناوې سبحان الله څنګه دا خبره پتا باندې په تشوي دا سبحان الله دا لپاره تعجبي مته موږ کې سره غلط شنو بلور ته سبحان الله تعجب خبره دا د دې په ځای دې روکو وکا د عربو نه په اکثر کلام سبحان الله واقع کیږي لکه حدیث کرای سبحان الله المسلم الان مسلمان پلیتی دینا نبی علیہ السلام صحابی رہے ہوئے اور صحابہ وہی سبحان اللہ یا رسول اللہ نحیان کی چچا خبر دا ذکر کری دا چھے سبحان اللہ دا پارا دا تعجب را دی دا غلوم دا ابو بکر ابن سراج دا نحوی دے دی وای چې دا تعجب په کار راځي. دارنګ عرب چې کوم دې په تعجب کې لا اله الا الله موي او قف فشاری معنا دا دا او دری دل ویخت زما د وجې د یارینا ځکه ما واورید دا د خبره چې مناسب نه و. ابن العربی رحم الله او عرب په وخت د انکار د شي چې یو شنو انکار کوي نو دا الفاظ استعمالي قف شعري واقشعر جلدي واقشعر جلدي واشمئزت نفسي. لقد قف شعري بشك ودر دل شعري يختزم لما قلت ودي دعوتنا بتاوي وساق الحديث بقصته او حديث مكمل حديث ساتاسو واورد وحديث داود اتم واطول او حديث امام داود اغه چې ذکر کړی دا پوره او اطول دی. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زكريا او زكريا زكريا او دغه زمون په قرات کې زكريا دی تاسو قران کریم کې وایي کافا انصاف ذکر رحمت ربك عبده زكريا وذكريا ابن ادا ربه ذكريا المحراب فنور روايتنا كيف شيء ذي وذكريا إذ نادى ربه هم جيدا ودون آغة ذكريا للسلام ماذا نراد عن ابن أشوع ابن کدا حمزلی کنو کیگی او ویلکیگی نا چکل منس کراشی دا ابن حمزہ پسلور و شرطنو بانی غرزیگی حتی سو تنحو کی ویلی چکل دا دو اسمونو منس کراشی او دا دوارا پخپلکی لارو زوی او دا سی پلارو زوی چه حقیقی نو بیا دا حمزہ غرزیگی و پا قرآن کی وی عیسی بن مریم مور او زوی دی او بیا نه دی غرزی دی حمزه بیا نه دی غرزی دی حمزه پکې لیکل شوی دی. نو د قران کریم سره بخپره قاعده موافق دی قران کریم به د قاعده نه موافق دی وای خطان لا یقاسان خط العروض و خط المصحف دو خطونه دي چې په هغه قیاس نه چلے یو د قران خط او بل علم عروض چې کوم دی تشیرون علم دی و ما لقياس فی القرات مدخل فدون کما فی الرضا متکفلا عقل لرب قرات کی دخل نشتا اصل قرآن کریم سنت متبع دے سنگے چی الفاظ دا سی تاغی لکلو کی بم تاغی تابداری سی. عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله تعالى اینا او اینا ما سرا تپوس کی دی دمکان او په متا سره تفوس کیږي د زمان او متا تكونو للزمان و اين ما تكونو للمكان فاين قوله تعالی نو کوم ځای دا قول د الله تعالی ثم دنا فتدلا د دې بیا څه مقصد شو مكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى قال انما ذاك جبريل من عمر جبريل السلام ثم دنا نبيا ران ديشو فتدلا نراد ولنشيو فكان قاب قوسين نو اغا قاب قوسين ثم دنا فتدلا معنى تدلا سدا وغدواله دي لام دي طرف ته دي بر نسلي لام دي تروغ چي دي تدلي وي لكمو غوايو وي فادلا دلوه قران کي راجي بوکه ورکه تکا نو بوکه خبره نه پکته روانه ده تدلی دی ته وای تدلل او تدلی د بارنه او شی پکته دیتا تدلیو دا اصل لے بیا گورا دا اصل پدی که دارا چیز برن او شیخ تلاشی او بیا دا استعمال چی کم دے فا قرب کی دا علون راغلے چیز برن او رمیز دیشی نگورا که دا مانا ایشی چکا دلا مانا دادا القرب من العلوی تانی دیشو دا برا طرفنا نو دا ترتیب بیا طبیعی دے مقصد دادا دا ترتیب دے ثم دنا فتدلا دا قول دا فراد او بعد ہوئی پا دیگی تقدیم تاخیر دے کلا پا کی تقدیم تاخیر دے چھے کلا مانا دا تدلی داشی الامتداد و اراجح تسو اے کدا تدلی مانا داشی چھے گا او دیدل دا برا نکتا تا تو کدا مانا ایشی دلتا دی سم دنا پا تدلا بیا رو گتیو دا برا نکتا تا نو بیا پا آیت کی تقدیم تاخیر دے مانا بداشی سم تدلا فدنا ذکر دا رازوان دیدن دا سبب دا سشی دا نیز دیوالی دی سم دنا فتدلا فکان قاب قوسینی قاب دا پا لغت کسی توی قدر توی معنی دا دا فکانت مصافت القرب مقدار قوسینی او اقرب دا پا مقدار دا قدر او اندازی توی د هر یو قوس او لیندې د پاره څه شي دوه قاباني یو قاب یو طرف ته بل بل طرف ته او قوس نه مراد هغه قوس دی چې په هغې باندې ویشتل کېږي لینده قوس عربي چې ورته وایي او بعضې وایي قوس نه مراد په آیت کې څه شی دی ګز دی او دا قول د ابن مسعود رضی الله عنه د شقیق ابن سلمه او د سعید ابن جبیر او د ابي اسحاق السبیعي دی نو معنا د قوس دا ده چې په هغې باندې شی ګز کېږي فکان قاب قوسین عائشه رضی الله عنها ابن عباس او حسن او قدادہ رحمهم الله ذکر کوي چې دا مسافت مراد د دې مسافت نه مسافت ته ومن د جبريل او د نبي عليه السلام کې هغه مسافت ته مراد او ادنا دا او په معنا د اقرب سره دی ګوره او ادنا او د شک د پاره نه دی لکه عربی کې او د څه د پاره دی د شک د پاره الله منزه عن الشك الله ده شک نه پاک دی نو دا په معنا د بل سره دی نو د اضراب د پاره دی یا د انتقال د پاره او ادنا بل ادنا بعض وی دا د شک د پاره دی په نظر کې مخاطبینو ته معنا یې دا ده ادنا من القوسین فی تقدیرکم اے مخاطبین استاسو له تقدیر مطابق دا ادنا او د قوسین دا بیا څه شی که شک د پاره راځي نو بنا بر مخاطبین فأوحى إلى عبده ما أوحى مراد دا عبده نسوك دا دلتا يا مراد دا دين النبي عليه السلام دا فأوحى نوهي كروا إلى عبده مشهور دا دا فأوحى مشهور قول دا دا فأوحى وهي كروا جبريل عليه السلام إلى عبده بند دا الله تج محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى أغتش وهي ورتا كروا دویم قول داده اوحى الله الى عبد محمد اوحى وحی کروا اللہ الى عبد فالبندت ما اوحى غچ وحی کروا بعد دام ذکر کری فا اوحى وحی کروا اللہ الى عبد فالبندت چی جبریل علیہ السلام دے ما اوحى غچ وحی کروا نو بیا او رسول جبریل علیہ السلام دا پیغام نبی علیہ السلام دا دا تو دا قوال سیدی چې دنا فتدلانا مراد جبريل عليه السلام شي او بنا فقول هغه باندې چې هغه وایي چې رب قتلو نو مناسب د هغه سره چې څوک وایي رب قتلو دغه دویم قول نه چې مونږ وایو فاوحا وحی کړي وا الله الى عبد خپل بنده ته چې نبی عليه السلام دما او هغه چې وحی کړي وا نو د هغه قول مطابق دا معنا صحیح شو او ما اوحا ابهام دی هغه چې وحی کړي وا ابهام د موحابهی دی د پاره د تفخیم او د تحویل یعنی یو لوی شی چې وحی ورته کړی بعد وی وحی ورته څه کړی وا وحی ورته د دې کړي وا چې ټول انبیای کرام باندې جنت حرام ده مخکې د دین چې تو ورته وردن نشوي نه او باز وی وحی ورته د دې کړي وا چې په امتونو جنت حرام ده تر دې چې تاسو امت نی وردن نشوي. قالت انما ذاك جبريل جبريل عليه السلام کان یاتیه راتل بد الله دې ته په صورت الرجال په صورت د سړو کې دیه ابن کلبی رضی الله عنه په شکل کې براتلو وینه و تاو په یازل مره په دې صورت په دې ځل ورته رالو په صورت الاتی په شکل د جبريل عليه السلام هغه کې هي صورته چې هغه من حيث هي دا کوم صورت تو صورت اصلي او اسد افق السماء نو دا اسمان هغه ترات سکل آی بانکل ابل نو